ถ้าจะถามว่าอะไรเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดของโลกคำตอบก็ต้องเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดยิ่งกว่าสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในโลกนี้เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นบุคคลและเป็นคำสอนที่ได้บรรลุถึงการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดและจะสามารถทำให้ผู้ที่ได้มาพบปะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเช่นเดียวกันสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆอื่นๆในโลกนี้ไม่สามารถทำให้ผู้ได้ไปพบปะได้เห็นได้ดูสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ความมหัศจรรย์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จึงเป็นความมหัศจรรย์ที่แท้จริงเพราะไม่มีอะไรจะมหัศจรรย์เท่ากับการได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายที่สัตว์โลกทั้งหลายต้องประสบพบกันรวมไปถึงผู้ที่ได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆของโลกขึ้นมาเขาเหล่านั้นก็ยังไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นผู้ที่สามารถทำให้ตนเองได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและสามารถทำให้ผู้อื่นด้วยการสั่งสอนให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยนี่แหละคือความมหัศจรรย์ที่สูงสุดและที่ใหญ่ที่สุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความมหัศจรรย์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเราได้มีวาสนามาพบมาเห็นมาได้ยินมาได้ฟังกันและพวกเราถ้ามีความศรัทธามีความอุตสาหะภาคเพียรที่จะศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายพวกเราก็จะสามารถได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์คือการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายอย่างแน่นอนโอกาสอย่างนี้จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆและบ่อยๆเป็นโอกาสที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งการปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้เป็นเวลาใช้เวลาอันยาวนานมากที่จะมาปรากฏให้โลกได้พบปะได้กราบไหว้บูชาได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามกันเวลาระหว่างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้นับด้วยกับด้วยกันไม่ใช่นับด้วยล้านปีหรือแสนล้านปีเป็นเวลาที่ยาวนานกว่าแสนล้านปีไม่สามารถเขียนได้ด้วยตัวเลขว่ามันยาวขนาดไหน นี่คือหนึ่งของความมหัศจรรย์คือนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายให้เป็นผู้นำพาสัตว์โลกให้ได้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในวาระเดียวกับการเกิดของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือการเกิดของพระธรรมของพระอรหันตสาวกก็ดีก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งเช่นเดียวกันการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็ได้ทรงแสดงไว้ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นของง่ายเป็นของมหัศจรรย์เมื่อเปรียบเทียบกับการเกิดของสัตว์ชนิดอื่นๆมนุษย์นี้จะมีลูกได้ก็คนหนึ่งสามีภรรยาคู่หนึ่งก็มีไม่ได้กี่คนไม่เหมือนกับบรรดาสัตว์ต่างๆที่มีลูกได้เป็นฝูงนี่ก็คือความยากของการได้มาเกิดเป็นมนุษย์และความมหัศจรรย์ที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในช่วงที่มีพระพุทธศาสนามีสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของโลกให้ได้กราบไหว้บูชาให้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามพวกเราจึงควรที่จะใช้โอกาสอันมหัศจรรย์นี้ให้เกิดความมหัศจรรย์เกิดผลที่มหัศจรรย์ที่พึงจะเกิดกับพวกเราได้ถ้าพวกเราไม่ประมาทนอนใจไม่ประมาทตนเองว่าเป็นผู้ด้อยวาสนาผู้ไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อพุทธเจ้าได้เพราะพวกเราทุกคนนี้มีวาสนามีศรัทธาที่จะมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพ่อพุทธเจ้ามีความอุตสาหะภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อพุทธเจ้าด้วยกันทุกคนและมีความสามารถเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นเพศใดจะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมหรือเป็นบรรพชิตนักบวชก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เช่นเดียวกันเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นชนชาติเผ่าพันธุ์ใดก็ตามถ้าสามารถเข้าถึงคำสอนได้ก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ด้วยกันทั้งนั้นเช่นชาวต่างประเทศที่อยู่ต่างประเทศที่มีต่างภาษาเขาก็ยังสามารถเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆไปหลายภาษาด้วยกันผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาไทยหรือภาษาบาลีก็สามารถที่จะเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้และเมื่อได้เข้าถึงแล้วก็ได้เกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าในบ้านเขาในประเทศเขาไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีพระพุทธศาสนาที่จะคอยสนับสนุนส่งเสริมในการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็สามารถเดินทางจากบ้านเขาจากประเทศเขามาสู่บ้านเราที่มีพระพุทธศาสนา เป็นระบบที่คอยสนับสนุนในการปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานเขาอยู่ไกลแสนไกลจากเราเขายังอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามเรือข้ามทะเลมาศึกษามาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเรานี้อยู่กับพระพุทธศาสนาเกิดมากับพระพุทธศาสนาพวกเรานี้มีโอกาสมีวาสนาที่มากกว่าเขาพวกเรามีโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานมากกว่าเขาถ้าพวกเราไม่ฉวยโอกาสนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายถ้าจะปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือจากเราไปโดยที่ไม่ได้รับผลประโยชน์คือมรรคผลนิพพานจากการได้มาเกิดเป็นชาวพุทธได้มาอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาได้เข้าถึงพระอริยสงฆ์สาวกต่างๆถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติกันอย่างเป็นกิจจลักษณะเราก็ต้องถามตัวเราเองว่าทำไมไม่ได้ปฏิบัติกันมีอะไรเป็นอุปสรรคขวางกั้นทำไมเราไม่รีบฉวยโอกาสกันสักตวงสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์ที่สุดของโลกนี้ที่อยู่แค่เอื้อมมือของพวกเราแล้วเพียงแต่เอื้อมมือไปจับก็ถึงแล้วได้แล้วทำไมไม่เอื้อมมือกันไปทำไมกลับไปให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆที่ไม่มหัศจรรย์กันทำไมไปให้ความสำคัญกับลาภยศสรรเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันทำไมมันเป็นความสุขที่ไม่มหัศจรรย์เลยและนอกจากไม่เป็นความสุขที่มหัศจรรย์แล้วมันยังเป็นความทุกข์แสนสาหัสเสียด้วยซ้ำไปแต่กลับมองไม่เห็นกันเพราะอำนาจของโมหะอวิชชาความหลงครอบงำจิตใจทำให้เห็นกงจักรเป็นดอกบัวไปเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขไปแล้วเห็นสิ่งที่เป็นสุขว่าเป็นทุกข์ไปจึงแทนที่จะเดินเข้าหาสิ่งที่เป็นสุขก็เดินหนีจากสิ่งที่เป็นสุขแล้วก็เดินเข้าไปหาสิ่งที่เป็นทุกข์เพราะความเห็นผิดเป็นชอบนี่เองคือมิจฉาทิฏฐิการที่จะแก้มิจฉาทิฏฐินี้ก็ต้องแก้ด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี้ก็มีอยู่ในมรรค8ของพระพุทธเจ้านี่เองและการที่จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาในเบื้องต้นท่านก็ทรงแสดงไว้แล้วว่าด้วยการฟังเทศฟังธรรมนี่เองอานิสงส์ของการฟังเทศฟังธรรมนี้มีอยู่5ประการด้วยกันคือ1จะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน2ธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ 3. จะกำจัดความลังเลสงสัยให้หายไปได้ 4. ทำให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องและ 5. ทำให้จิตใจผ่องใสสงบมีความสุขเป็นอย่างยิ่งนี่คืออานิสงส์ของการฟังเทศฟังธรรมอานิสงส์ที่เราต้องการกันในขณะนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องความเห็นว่าทุกข์เป็นทุกข์ความเห็นว่าสุขเป็นสุขเพื่อที่เราจะได้มาแก้มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบ ที่ไปเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขแล้วไปเห็นสิ่งที่เป็นสุขว่าเป็นทุกข์เพื่อที่เราจะได้ปรับการเดินของเราให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกต้องก็คือเดินทางไปสู่ความสุขนั่นเองเดินทางออกจากกองทุกข์กองทุกข์ก็คือลาภยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละที่พวกเรายังเดินเข้าหากันอยู่ยังไม่สะทกสะท้านยังไม่หวั่นไหวยังไม่หวาดกลัวต่างกับนักปราชญ์ทั้งหลายที่จะเห็นลาภยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวเป็นอย่างมากเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเข้าหาไม่ควรเข้าใกล้เลยควรจะถอยห่างออกมาเพราะเป็นเหมือนกับกองเพลิงดีๆนี่เองนี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบต้องเห็นว่าทุกข์เป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไม่เที่ยงนั่นเองลาภยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะให้ความสุขกับเราตอนที่เจริญเท่านั้นเองเวลาเจริญลาภยศสรรเสริญเจริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นความสุขแต่ของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เช่นเดียวกับลาภยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ก็เป็นของที่มีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาแต่คนโง่นี้จะมองไม่เห็นความเสื่อมกันจะเห็นแต่ความเจริญของลาภยศสรรเสริญสุขกันจึงไม่กลัวจึงเดินก้าวหาอย่างไม่มีความสะทกสะท้านแล้วพอไปเจอความทุกข์ที่เกิดจากความเสื่อมก็ต้องทนทุกข์ทรมานไปถ้าทนไม่ไหวก็อาจจะถึงกับการฆ่าตัวตายไปนี่คือความหลงหรือความเห็นผิดเป็นชอบที่จะผลักดันให้ผู้ไม่รู้ผู้ไม่มีสัมมาทิฏฐินี้เดินเข้าหากองทุกข์กันแทนที่จะเดินออกจากกองทุกข์กันแทนที่จะเดินเข้าสู่กองสุขกันกองสุขนี้ไปทางไหนก็ไปทางที่พระพุทธเจ้าทรงได้ดำเนินไปนั่นเองทางที่พระอรหันตสาวกทางที่ครูบาอาจารย์ต่างๆท่านได้เดินไปกันแล้วท่านก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราที่มีมิจฉาทิฏฐิกันให้กลับมามีสัมมาทิฏฐิกันให้เดินเข้าหากองสุขกันอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้เดินกันท่านเดินเข้าสู่มรรคผลนิพพานกันทางที่พาให้ท่านไปสู่มรรคผลนิพพานคืออะไรก็คือทานศีลภาวนานี่เองทางที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราเคารพกราบไหว้บูชาท่านเดินทางนี้กันทั้งนั้นท่านทำทานกันทั้งนั้นท่านรักษาศีลกันทั้งนั้นท่านภาวนากันทั้งนั้นท่านไม่ได้ไปหาลาภยศสรรเสริญไม่ได้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันทั้งนั้นท่านจึงได้เดินทางไปถึงมรรคผลนิพพานได้พวกเราผู้ที่มีความเคารพรักเชื่อฟังครูบาอาจารย์ของพวกเราเราก็ต้องเดินตามทางของครูบาอาจารย์ถึงจะเรียกว่าศิษย์ที่มีครูอย่างหลวงตาเคยพูดอยู่เสมอว่าต้องเป็นศิษย์ที่มีครูครูสอนให้ทำอะไรครูทำอย่างไรถ้าจะเป็นลูกศิษย์กันจริงๆก็ต้องทำตามคำสอน ทำตามการกระทำของครูบาอาจารย์ถึงจะเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ไม่ใช่มาขอกราบเป็นลูกศิษย์แต่การกระทำนี้มันไม่ได้กระทำตามเลยมาขอบางคนนี่มาขอกราบเป็นลูกศิษย์ขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์ฟังแล้วมันก็ขำทำไมต้องถวายด้วยเพราะของเหล่านี้มันไม่ใช่ของที่จะต้องถวายกันแต่เป็นของที่จะต้องปฏิบัติกันลูกศิษย์ก็ต้องทำหน้าที่ของลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ก็ต้องทำหน้าที่ของครูบาอาจารย์หน้าที่ของครูบาอาจารย์ก็คืออบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์มีสัมมาทิฏฐิให้ลูกศิษย์เดินไปในทางที่จะพาไปสู่มรรคผลนิพพานนี่คือหน้าที่ของครูบาอาจารย์ถ้าได้ทำหน้าที่อย่างนี้แล้วก็ถือว่าได้เป็นครูบาอาจารย์แล้วส่วนหน้าที่ของลูกศิษย์ก็คือต้องฟังแล้วก็ต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ฟังหรือฟังแล้วไม่ปฏิบัติตามก็จะไม่ถือว่าเป็นลูกศิษย์ตามคำนิยามของคำว่าลูกศิษย์หรือคำว่าสาวกสาวกก็คือผู้ฟังฟังแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็จะได้กลายเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านี้ท่านฟังพระพุทธเจ้าฟังแล้วท่านก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติได้ทรงสอนให้ปฏิบัติพอได้ปฏิบัติแล้วก็ได้เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ต้องมากราบขอถวายตัวเองเป็นลูกศิษย์แต่อย่างใดเป็นลูกศิษย์โดยความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์แล้วบรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่ครูบาอาจารย์ได้เดินทางไปถึงก็ได้เป็นลูกศิษย์โดยปริยายไปโดยธรรมชาติไปไม่ต้องเอาดอกไม้ธูปเทียนมากราบขอเป็นลูกศิษย์ให้เสียเวลาไปเปล่าๆเพราะการขอเป็นลูกศิษย์แบบนั้นขอไปจนวันตายก็ไม่ได้เป็นอยู่ดีถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์มาถวายตัวเป็นลูกศิษย์แล้วก็กลับไปหาเงินหาทองหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายขออย่างนี้ขอไปก็ไม่ได้ผลไม่ได้เกิดประโยชน์แต่อย่างใดแต่ถ้าเชื่อฟังแล้วนำเอาคำสอนของครูบาอาจารย์ไปปฏิบัติจะมานำดอกไม้ธูปเทียนมาขอฝากตนเองเป็นลูกศิษย์หรือไม่ก็เป็นลูกศิษย์โดยความเป็นจริงอยู่แล้วด้วยการปฏิบัตินี่นี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะถามตัวเราเองว่าทำไมเราจึงไม่ได้ไปในทางที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนให้พวกเราไปกันทำไมพวกเรายังไปในทางตรงกันข้ามกับที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้ทรงสั่งสอนให้พวกเราไปกันทำไมยังไปหาลาภยศสรรเสริญยังไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็เพราะถูกกิเลสแอบอ้างว่าเพราะพ่อมั่งเพราะแม่มั่งเพราะลูกมั่งเพราะงานบ้างแต่อันนี้เป็นข้ออ้างทั้งนั้นความจริงแล้วมันเป็นเรื่องของตัณหาความอยากคือกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นต่างหากที่เป็นตัวที่ผลักดันให้เราเดินสวนทางกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่ลูกไม่ใช่ครอบครัวไม่ใช่กิจการทรัพย์สมบัติเงินทองอะไรต่างๆที่เราต้องไปดูแลรักษาไปจัดการแต่เป็นเรื่องของต ัณหาดีๆนี่เองถ้าคิดว่าเป็นเรื่องของพ่อของแม่จริงก็ต้องอย่าไปทำอะไรตามตัณหาความอยากอยู่กับพ่อกับแม่ดูแลพ่อกับแม่ก็ดูแลไปแต่อย่าไปทำตามความอยากของตัณหาทางตาหูจมูกลิ้นกายกามตัณหาหรือกามตัณหาภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหาถ้าทำอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าทำตามเหตุจริงๆตามเหตุผลจริงๆคือต้องดูแลพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูลูกต้องดูแลทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของต่างๆก็ทำไปด้วยการไม่มีตัณหาสิไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปอยากให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้หรือไม่อยากให้สิ่งนั้นเสียงนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าทำตามเหตุผลจริงๆแต่ส่วนใหญ่แล้วเหตุผลที่แท้จริงที่เดินสวนทางกับพระพุทธเจ้าก็เพราะความอยากนี้เองเพราะตัณหาทั้งสามนี้เองคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาไม่เชื่อลองสำรวจตัวดูเองดูว่าเป็นอย่างนี้หรือไม่ถ้าไม่มีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้าไม่ได้ทำเพื่อตัณหาแล้วก็จะต้องไปทางทานศีลภาวนาอย่างแน่นอนแต่ถ้ายังไปทางลาภยศสรรเสริญยังไปทางของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ต่อให้จะอ้างเหตุนั้นเหตุนี้ก็ตามมันก็อ้างไม่ขึ้นเพราะการกระทำมันบ่งบอกอยู่ในตัวของมันเองเช่นสมมุติว่าถ้าเราไปทำเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งเพราะพ่อเพราะแม่หรือเพราะใครก็ตามอย่างน้อยเราก็ต้องแสดงว่าเราไม่มีตัณหาไม่ได้ทำเพื่อตัณหาอย่างน้อยก็ต้องรักษาศีล8กันไม่ใช่ไปรักษาศีล5แล้วก็หรือบางทีศีล5ก็ไม่ได้รักษาได้บ้างรักษาไม่ได้บ้างแล้วก็ไปอ้างว่าไปทำเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อลูกเพื่ออะไรต่างๆก็ตามถ้าทำอย่างนี้ก็ถูกโมหะอวิชชาหลอกไปเท่านั้นเองอันนี้ก็ไม่ได้ตำหนิติเตียนว่ากล่าวใครทั้งนั้นเป็นเรื่องของธรรมะที่มันออกมาตามกระแสของมันตามเหตุตามผลของมันก็พูดไปเพื่อให้ได้มีข้อคิดเพื่อจะได้แก้โมหะอวิชชาคือมิจฉาทิฏฐิเพื่อจะได้ให้มีสัมมาทิฏฐิแล้วจะได้กลับไปในทางที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านสอนให้นำไปปฏิบัติกันดูท่านเป็นตัวอย่างท่านก็มีพ่อมีแม่มีลูกเหมือนกันมีทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของเหมือนกันทำไมท่านไปในทางทานศีลภาวนาได้พวกเราที่มีพ่อมีแม่มีลูกมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองทำไมเราไปกันไม่ได้ถ้าเราใช้เหตุผลพิจารณากันเราจะได้เห็นข้อบกพร่องของเราแล้วเราจะได้แก้ไขมันปรับการเดินทางของเราให้ไปในทางของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราอยากจะได้ผลอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับเราก็ต้องปรับการเดินทางของเราให้เป็นไปในทางเดียวกับของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกถ้าการเดินทางของพวกเราเป็นทางเดียวกันจุดหมายปลายทางก็ต้องเป็นจุดหมายปลายทางอันเดียวกันก็คือมรรคผลนิพพานนี่คือเรื่องของเหตุและผลเหตุเกิดจากการดำเนินชีวิตของเราผลก็คือมรรคผลนิพพานถ้าเราเดินไปตามทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านเดินกันไปถ้าเราเดินไปในทางตรงกันข้ามกับ ของพระพุทธเจ้ากับของพระอรหันตสาวกคือเราเดินไปสู่ลาภยศสรรเสริญไปสู่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันจุดหมายปลายทางของพวกเราก็คือวัฏฏะสังสาระนี่เองสังสารวัฏคือวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดวัฏฏะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นกองทุกข์อันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่ากองทุกข์ทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้ต่อให้มีไฟเผาโลกทั้งโลกนี้ไปความทุกข์ของไฟที่เผาโลกนี้ยังสู้ความทุกข์ของวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราไม่ได้เพราะเราเวียนว่ายตายเกิดกันเป็นแสนล้านหรือล้านล้านชาติมันมากมายกายกองอย่างที่คอยเปรียบเทียบให้ฟังน้ำตาที่พวกเราได้หลั่งในแต่ละภพแต่ละชาติถ้าได้สะสมมารวบรวมกันไว้แล้วจะมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกนั่นแหละคือความทุกข์ที่พวกเราได้ประสบพบกันมาและจะประสบพบกันต่อไปอีกถ้าเรายังเดินไปในทางที่สวนกับทางของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกคือทางสู่ลาภยศสรรเสริญทางสู่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ดังนั้นเราควรที่จะขวนขวายตะเกียกตะกายพยายามดึงตัวเราออกจากทางไปสู่ลาภยศสรรเสริญสุขดึงตัวเราให้เข้าสู่ทางของทานศีลภาวนากันพยายามทำทานอย่างสม่ำเสมอและทำให้มากขึ้นไปตามลำดับเช่นเดียวกับการรักษาศีลพยายามรักษาศีลให้ได้มากทำอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอทำให้มากขึ้นไปตามลำดับเช่นเดียวกับการบำเพ็ญจิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาก็ต้องเพียรบำเพ็ญไปอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องและเพียรให้มีมากขึ้นไปตามลำดับจนเต็มเปี่ยมของความสามารถของพวกเราทำทานรักษาศีลภาวนาให้ได้เต็มที่เต็มร้อยอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้บำเพ็ญกันถ้าได้บำเพ็ญแบบพระพุทธเจ้าแบบพระอาหารหันตสาวกผลก็จะได้เหมือนกันอย่างแน่นอนตอนนี้ผลไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหารหันตสาวกได้กันก็เพราะว่าเหตุคือการบำเพ็ญนั้นไม่เท่ากันนั่นเองท่านบำเพ็ญเต็มร้อยแต่เราบำเพ็ญเพียงร้อยละสิบแล้วผลมันจะได้เต็มร้อยได้อย่างไรผลมันก็ได้เพียงร้อยละสิบเท่านั้นเรื่องของเหตุของผลนี้เราก็ยอมรับกันเอาเงินไปฝากสิบบาทกับเอาเงินไปฝากร้อยบาทที่จะเอาดอกเบี้ยเท่ากันนี้ทางธนาคารเขาไม่ยอมให้หรอกถ้าเขาให้เขาก็เจ๊งเท่านั้นเขาจะไปอยู่ได้อย่างไรฝากสิบบาทแต่จะขอดอกร้อยบาทอย่างนี้ไม่มีธนาคารไหนก็ให้หรอกให้เขาก็หมดเนื้อหมดตัวเขาก็ต้องปิดกิจการลงไปเท่านั้นเองพวกเราต้องดูที่เหตุกันถ้าเราอยากจะได้ผลดูที่เหตุเป็นหลักว่าเหตุของเรามันเท่าไหร่กันผลของเรามันจึงได้เท่านั้นเหตุมันร้อยละสิบทำทานรักษาศีลภาวนาร้อยละสิบแล้วจะไปเอาผลร้อยละร้อยมันได้อย่างไรจะไปเอามรรคผลนิพพานอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอรหันตสาวกได้อย่างไรมันก็ได้แค่ร้อยละสิบเท่านั้นเองทำทานรักษาศีลภาวนาร้อยละสิบนี้ก็อาจจะได้ไปสวรรค์ไปแป๊บเดียวก็ต้องกลับลงมาแล้วเพราะน้อยเหมือนกับไปอยู่โรงแรมมีเงินไม่กี่บาทจะไปอยู่เป็นเดือนได้อย่างไรพอเงินหมดเขาก็เชิญออกแล้วเขาไม่ให้อยู่ต่ออันใดเวลาที่เราตายไปแล้วเราได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่าง เราจะอยู่ได้นานไม่นานก็อยู่ที่การบำเพ็ญทานศีลภาวนาของพวกเรานี่ถ้าบำเพ็ญเพียงร้อยละสิบก็อยู่ได้เดี๋ยวเดียวแต่อยากจะอยู่ได้นานก็ต้องบำเพ็ญมากกว่านั้นต้องทำมากกว่านั้นต้องให้มากกว่านั้นต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้มากกว่านั้นต้องภาวนาได้มากกว่านั้นผลจึงจะมากกว่านี่เป็นเหตุผลที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงท่านเรียกท่านจึงเรียกว่าอากาลิโกทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมคือเป็นธรรมที่ตัดไม่ชอบแล้วชอบด้วยเหตุด้วยผลนี่เองถูกต้องตามเหตุตามผลและเหตุผลที่ได้ทรงแสดงไว้นี้ก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาเหตุผลที่เป็นอย่างไรในสมัยพระพุทธการเหตุผลนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันในสมัยปัจจุบันนี้เหมือนกันทำสิบก็ต้องได้สิบถ้าทำร้อยก็ได้ร้อยไม่ใช่สมัยนี้ทำสิบก็ได้ร้อยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาของทางโลกที่เดี๋ยวนี้สามารถทำอะไรได้มากกว่าสมัยก่อนเช่นการเดินทางสมัยก่อนเดินทางจากที่นี่ไปกรุงเทพอาจจะใช้เวลาวันสองวันสมัยนี้สามารถไปได้เพียงในระยะเวลาสองสามชั่วโมงแต่นี่ไม่ใช่เป็นธรรมะไม่ได้เป็นเหตุของการบำเพ็ญและการได้รับผลจากการบำเพ็ญการบำเพ็ญก็ยังเหมือนเดิมอยู่ทำทานรักษาศีลภาวนาอยู่เหมือนในสมัยพระพุทธการต่อให้นั่งรถไปทำทานมันก็ไม่ได้มากไปกว่าเดินไปทำทานสมัยพระพุทธการเดินไปวัดไปทำทานร้อยละสิบก็จะได้ผลร้อยละสิบสมัยนี้นั่งรถมาทำทานร้อยละสิบผลก็ได้ร้อยละสิบเหมือนกันต่างกันตรงเวลาเวลาที่เดินทางไปวัดถ้าเดินด้วยเท้าอาจจะใช้เวลาที่ยาวกว่านานกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลมากกว่ากับการที่เดินทางด้วยรถยนต์ที่ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยก็ถึงจุดหมายปลายทางดังนั้นอย่าไปหลงประเด็นอย่าไปคิดว่าสมัยนี้เหตุผลสมัยนี้มันต่างกับเหตุผลสมัยพระพุทธการบางคนก็คิดว่าปฏิบัติไปก็ไม่ได้ผลอยู่ดีเพราะไม่มีพระพุทธเจ้ามาคอยอบรมสั่งสอนไม่มีพระอาหารหันตสาวกมาคอยอบรมสั่งสอนก็พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงฝากไว้ทรงสั่งไว้ว่าเป็นศาสดาแทนพระองค์พวกเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากพระศาสดาไม่ได้อยู่ปราศจากครูบาอาจารย์เพราะพวกเรามีธรรมวินัยที่ทรงตรัสสอนไว้ชอบแล้วคือสวากขาโตภควตาธรรมโมนี่แหละที่เป็นอากาลิโกที่เป็นสิ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่มีวันเสื่อมสลายเป็นเหมือนกับยารักษาโรคที่ไม่มีวันหมดอายุสามารถใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ทุกยุคทุกสมัยไม่เหมือนกับยารักษาโรคทางร่างกายที่ยังมีวันเสื่อมวันหมดอายุถ้าเสื่อมแล้วหมดแล้วรับประทานเข้าไปแล้วจะไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้แต่สวากขาโตภควตาธรรมโมคือธรรมที่ตัดไว้ชอบของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นอากาลิโกจะไม่เสื่อมไปตามกาลตามเวลาสามารถยังประโยชน์ให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุถึงผลได้อย่างเดียวกับในสมัยพระพุทธกาลขอให้พวกเราทุ่มเทศรัทธาและความเพียรให้กับการศึกษาและกับการปฏิบัติเถิดพยายามดึงตัวเราออกจากความหลงกันออกจากการเดินทางไปสู่ลาภยศสรรเสริญไปสู่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันให้เดินทางไปสู่ทางของทานศีลภาวนากันให้ทำทานให้มากขึ้นไปตามลำดับควรจะเปรียบเทียบเมื่อ10ปีก่อนเราทำทานเท่าไหร่10ปีนี้หลัง10ปีผ่านไปแล้ว เราทำทานได้เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่เมื่อก่อนทำร้อยละสิบเดี๋ยวนี้ยังทำร้อยละสิบอยู่หรือเปล่ารักษาศีลเมื่อก่อนนี้รักษาศีลได้ร้อยละสิบเดี๋ยวนี้ยังรักษาศีลร้อยละสิบอยู่หรือเปล่าเมื่อก่อนภาวนาได้ร้อยละสิบเดี๋ยวนี้เรายังภาวนาร้อยละสิบอยู่หรือเปล่าให้ดูตรงเหตุถ้ายังร้อยละสิบอยู่ผลมันก็ยังร้อยละสิบอยู่นั่นมันจะให้เป็นร้อยได้อย่างไรถ้าเหตุมันไม่เป็นร้อยถ้าเมื่อก่อนนี้ร้อยละสิบวันนี้ร้อยละร้อยอย่างนี้สิถึงจะน่าฟังเมื่อก่อนเคยทำทานร้อยละสิบเดี๋ยวนี้ได้ทำทานร้อยละร้อยคือมีเท่าไหร่ก็ให้หมดบริจาคไปหมดไม่มีเงินทองหลงเหลือติดตัวอยู่แล้วอยู่แบบนักบวชแล้วอยู่ด้วยการให้ของผู้อื่นแล้วนี่คือการทำทานร้อยเต็มร้อยแบบที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ทำกันท่านทำร้อยเต็มร้อยท่านไม่มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไว้ซื้อข้าวซื้อของซื้ออาหารนั่งซื้ออะไรต่างๆแล้วท่านอยู่แบบผู้ขอแล้วอยู่กับการให้ของผู้อื่นแล้วเช้าท่านก็ถือบาตรเข้าไปในบ้านไปรับบาตรไปบิณฑบาตได้อะไรมาก็ยินดีตามมีตามเกิดรับประทานไปเพื่อให้ร่างกายพออยู่ได้ก็พอแล้วไม่ได้รับประทานเพื่อให้เกิดความสุขซึ่งเป็นการรับประทานแบบตัณหาความอยากที่จะผูกมัดให้จิตใจยังต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ผู้ที่ปรารถนาที่จะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดต้องรับประทานแบบยารับประทานด้วยความจำเป็นด้วยความจำใจรับประทานรับประทานเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ไม่ได้รับประทานเพื่อให้มีความสุขจากการรับประทานถ้ารับประทานเพื่อความสุขก็เรียกว่าเป็นกามสุขเป็นกามตัณหานี่คือลักษณะของการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านบำเพ็ญกันเต็มร้อยทานท่านก็ให้เต็มร้อยศีลท่านก็รักษาเต็มร้อยรักษาตลอดเวลายกเว้นเวลาที่หลับเท่านั้นเวลาตื่นขึ้นมาท่านก็มีสติระมัดระวังคอยดูการกระทำทางกายทางวาจาไม่ให้ไปกระทบไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนความเสียหายให้กับผู้อื่นและกับตนเองเรียกว่าการรักษาศีลแล้วท่านก็บำเพ็ญจิตตภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับตื่นตาขึ้นมาก็เจริญสติตั้งสติพุทบริกรรมพุทโธไปหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำต่างๆของร่างกายไปไม่ปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยคิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงคิดไปในทางความอยากต่างๆพอควบคุมใจด้วยสติได้เวลานั่งสมาธิใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้เวลาใจสงบความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆก็สงบลงสงบตัวลงไปใจก็เย็นสบายมีความสุขมีความอิ่มมีความพอแต่พอออกจากสมาธิมาใจก็จะเริ่มคิดปรุงแต่งต่อแล้วก็ถ้าไม่ระมัดระวังไม่ควบคุมด้วยสติหรือด้วยปัญญาก็จะถูกกิเลสตัณหารุมเร้าสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้เกิดขึ้นต่อไปดังนั้นเวลาออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องใช้สติหรือปัญญาทันทีถ้าใช้สติก็ควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางที่จะเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาถ้าใช้ปัญญาก็พิจารณาให้เห็นว่าการกระทำตัณหาความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับตนเองเพราะสิ่งที่อยากได้ก็เป็นของที่เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปเวลาไม่ได้เป็นไปตามความต้องการก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมาถ้า ้าใช้ปัญญาก็จะสามารถทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถ้าใช้สติก็เพียงแต่กดมันไว้ดังนั้นเป้าหมายที่แท้จริงหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วก็คือการเจริญปัญญาการเจริญให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือถ้ามีกามอารมณ์ก็ต้องเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอสุภะไม่สวยไม่งามหรือถ้ามีความชอบรับประทานอาหารก็ต้องเห็นว่าอาหารนี้เป็นปฏิกูลเป็นของสกปรกไม่น่าดูไม่น่าชมเวลาเข้าไปในปากสัมผัสกับน้ำลายถูกฟันขบเคี้ยวถ้าคายออกมานี้จะไม่กล้าที่จะตักกลับเข้าไปในปากอีกหรือเวลาอยู่ในท้องอาเจียนออกมาหรือเวลาถ่ายออกมาทางทวารหนักนี่คือการดูภาพที่ไม่น่าดูไม่งามไม่น่ารับประทานของอาหารที่ผู้ที่ชอบรับประทานอาหารคลั่งไคล้หลงไหลกับการรับประทานอาหารมองไม่เห็นถ้าเห็นภาพเหล่านี้แล้วรับรองได้ว่าจะหายหลงจะหายคลั่งไคล้กับการรับประทานอาหารจะรับไปเพื่ออยู่เท่านั้นเองไม่ได้รับประทานด้วยความมันด้วยความอร่อยด้วยความสุขใจเพราะนั่นมันเป็นความหลงไม่ใช่เป็นความจริงความจริงของการรับประทานอาหารนี้เป็นการเยียวยารักษาร่างกายเท่านั้นเองเหมือนกับการรับประทานยาไว้สำหรับรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองนี่ก็คือปัญญาที่ผู้บำเพ็ญจะต้องเจริญให้มากหลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วขณะที่อยู่ในสมาธิไม่ใช่เวลาเจริญปัญญาขณะที่อยู่ในสมาธิเป็นเวลาสร้างพลังคือความสงบความเป็นอุเบกขาที่จะใช้ต่อสู้กับตัณหาความอยากต่างเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วออกจากสมาธิมาแล้วมีอุเบกขาก็จะสามารถดึงใจให้มาพิจารณาไตรลักษณ์ได้ดึงใจให้มาพิจารณาอสุภะได้ดึงใจให้มาพิจารณาอาหาริปฏิกูลสัญญาได้มาพิจารณาความแก่เจ็บตายได้พิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟได้ถ้ามีอุเบกขาแล้วใจจะไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจะไม่หิวกับอารมณ์ต่างๆที่จะมาฉุดลากจิตใจให้ไปเสพกันก็จะสามารถพิจารณาปัญญาได้อย่างต่อเนื่องถ้าพิจารณาบ่อยๆได้อย่างต่อเนื่องก็จะจดจำได้จะฝังอยู่ในใจจะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาไม่ใช่เป็นสัญญาถ้าไม่พิจารณาอย่างต่อเนื่องก็จะจางหายไปก็จะกลายเป็นสัญญาไป ปัญญาต้องมีอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาจะได้แก้ได้ทันท่วงทีนั่นเองถ้าไม่มีอยู่ตลอดเวลาเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาจะแก้ไม่ได้แก้ไม่ทันเหมือนกับนักรบในสมรภูมินี่เวลานอนหรือเวลารับประทานนี้ต้องกอดปืนนอนไปด้วยรับประทานไปด้วยเพราะไม่รู้ว่าเวลาใดข้าศึกศัตรูจะบุกรุกเข้ามาเมื่อไหร่ถ้าไปวางไว้ที่อื่นเวลาเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นมาจะคว้ามาไม่ทันการนั่นเองจะต้องอยู่ติดคู่ไปกับกายเลยฉันใดปัญญาก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องอยู่คู่กับใจตลอดเวลาพอเวลาเกิดตัณหาปรากฏขึ้นมาก็สามารถใช้ปัญญาทำลายได้ทันท่วงทีถ้าไม่อยู่ใกล้พอถึงเวลาก็คว้าหาไม่เจอพอตัณหาเกิดขึ้นมาแทนที่จะฆ่าตัณหากลับไปทำตามยกธงขาวยอมแพ้สั่งให้ทำอะไรทำตามทันทีสั่งให้ไปดื่มก็ดื่มทันทีสั่งให้ไปดูก็ดูทันทีสั่งให้ไปรับประทานก็รับประทานทันทีสั่งให้ไปรักไปหลงก็ไปทำทันทีก็เลยไม่มีวันที่จะสามารถทำลายตัณหาให้หมดไปจากใจได้ถ้าไม่หมั่นพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่หมั่นพิจารณาอสุภะไม่หมั่นพิจารณาอาหาริปฏิกูลสัญญา นี่คือการเจริญปัญญาต้องเจริญหลังจากที่ได้ออกจากสมาธิมาแล้วขณะที่อยู่ในสมาธิขณะจิตที่นิ่งสงบอยู่นี้ไม่ให้ทำอะไรทั้งนั้นให้ประคับประคองความสงบด้วยสติให้อยู่ไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ถ้าจะถอนออกมาถ้ายังมีกำลังสติสามารถดันกลับเข้าไปใหม่ได้ก็ทำต่อไปอย่าเพิ่งออกมาให้อยู่ไปนานๆเพื่อจะได้มีกำลังอุเบกขามากๆและพอออกมาจะได้สามารถดึงใจมาพิจารณาทางปัญญาได้และสามารถต่อสู้กับตัณหาความอยากต่างๆที่เกิดขึ้นมาได้หลังจากออกมาแล้วถ้าได้พิจารณาจนแรงของอุเบกขาหมดแล้วการพิจารณาไม่เป็นไปทางไตรลักษณ์ทางปัญญาแล้วเริ่มโลเลออกไปทางกิเลสตัณหาก็ควรที่จะหยุดการพิจารณาแล้วก็กลับเข้ามาในสมาธิทำใจให้สงบดึงกำลังอุเบกขาให้กลับฟื้นคืนขึ้นมาใหม่นี่คือการบำเพ็ญของการเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนาต้องทำสลับกันไปหลังจากที่ได้สมถภาวนาแล้วถ้าในเบื้องต้นยังไม่ได้สมถภาวนาก็พยายามเจริญสมถภาวนาให้มากไปก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีสมถภาวนาไม่มีอุเบกขาภาวนาการเจริญปัญญาการเจริญวิปัสสนาภาวนานี้จะเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยจึงต้องพยายามสร้างสมถภาวนาขึ้นมาก่อนให้จิตมีความสงบมากมากมีอุเบกขามากๆแล้วพอออกมาสามารถบังคับจิตให้พิจารณาทางปัญญาได้อย่างต่อเนื่องและเป็นเวลาอันยาวนานจนกว่าจะหมดกำลังของอุเบกขาแล้วค่อยกลับเข้าไปเติมพลังใหม่สลับทำกันไปอย่างนี้ไปจนกว่าจะสามารถสร้างปัญญาให้ได้เต็มร้อยที่สามารถที่จะทำลายตัณหาความอยากต่างๆได้ทันท่วงทีให้หมดไปจากใจเมื่อตัณหาได้ถูกทำลายหมดไปจากใจแล้วงานบำเพ็ญจิตตภาวนาก็ถึงจุดสิ้นสุดลงเหมือนกับการรักษาโรคภัยแค่เจ็บด้วยหยูกด้วยยาพอโรคภัยแค่เจ็บหายแล้วหยูกยาก็ไม่ต้องให้อีกต่อไปไม่มีความจำเป็นจะต้องให้ผู้ที่สามารถทำลายตัณหาให้หมดไปจากใจได้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องบำเพ็ญจิตตภาวนาอีกต่อไปเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านไม่ได้บำเพ็ญจิตตภาวนาหลังจากที่ท่านได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วท่านเพียงแต่ภาวนาไปเพื่อเป็นการพักผ่อนและของธาตุขันธ์และจิตท่านนั้นเองไม่ได้ทำไปเพื่อบำบัดกำจัดตัณหาความอยากกำจัดความทุกข์ต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้ได้ถูกกำจัดหมดไปแล้วนั่นเองนี่แหละคือทางของพระพุทธเจ้าทางของพระอรหันตสาวกและจุดหมายปลายทางที่มหัศจรรย์ที่สุดของโลกนะอยู่ในการบำเพ็ญทานศีลภาวนานี้เองอยู่ในการที่เราได้มาพบกับสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดของโลกคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังนั้นขอให้พวกเรารีบฉวยโอกาสนี้รีบดึงเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ให้มาเป็นที่พึ่งของพวกเราให้มาสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้แก่พวกเรากันเถิดอย่ามัวไปหลงกับการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเลยเพราะจะทำให้เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสนิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีปัญหาอยากจะถามขอความกรุณาถามในช่วงนี้เลยเพราะหลังจากที่ปิดไมโครโฟนแล้วก็จะไม่ขอตอบคำถามตอนนี้มีใครอยากจะถามถามได้กันอย่างเต็มที่ถามจนกระทั่งไม่มีคำถาม คำถามจากคุณโคโคนัทแบ็กหลังออกมาจากปฏิบัติธรรมแนวเจริญสติปัฏฐาน4ประมาณ5วันพอกลับมาถึงบ้านมีอาการดับบ่อยๆคือความรู้ตัวทั้งหมดเลยดับเหมือนปิดเปิดไฟเร็วๆเกิดขึ้นเกือบทุกวินาทีทุกจังหวะที่จะทำอะไรเช่นจะคิดดับจะจับช้อนดับจะยกช้อนเข้าปากเคี้ยวหรือแม้แต่ตอนจะก้าวเท้าแต่ละก้าวจะมีอาการดับวับขั้นตลอดแรงมากและเบาและห่างลงในวันที่2ก่อนจะเริ่มหายจากอาการนี้ได้ในวันถัดไปกราบพระอาจารย์อธิบายให้ความรู้ในสภาวะนี้คืออะไรและแนะนำทางในการปฏิบัติต่ออาการแบบนี้เพราะตอนนั้นที่ทำก็คือตั้งสติที่จะพยุงตัวพยายามมีความรู้ตัวให้มากกังวลที่จะล้มหรือของในมือจะตกเพราะต้องใช้ชีวิตในการทำงานปกติค่ะ ก็ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันไม่ต้องไปสนใจว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็พิจารณาให้ว่ามันก็เป็นตายรักไปคือมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเราก็อย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปวุ่นวายไปกับมันมันเป็นอย่างนี้ก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นก็เท่านั้นเองถ้าเรามีสติมีปัญญามันก็จะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาก็จะเกิดความสงสัยเกิดความวุ่นวายใจต่างๆตามมาก็ได้เช่นอยากจะไม่ให้มันเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาไม่อยากมันเป็นมันก็เป็นเวลามันจะหายมันก็หายฉะนั้นให้รู้ตามความเป็นจริงของมันมันเป็นก็รู้ว่ามันเป็นมันไม่เป็นก็รู้ว่าไม่เป็นเท่านั้นเองอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นแล้วก็จะไม่เป็นปัญหาอย่างไร คำถามจากคุณเต้ชัยนันมีเพื่อนบ้านครอบครัวหนึ่งพ่อเสียชีวิตเหลือแต่แม่กับยายและลูกชายหนึ่งคนลูกชายกินเหล้าเมาไม้ทุกวันด่าว่าแม่เหมือนไม่ใช่มนุษย์บังคับเข็นใจแม่และยายทุกวันไม่ได้อะไรตามใจก็จะขู่ฆ่าจะตีทำร้ายข้าวของแม่เขาได้แต่มาเล่าเพื่อระบายทุกข์จะตักเตือนลูกชายก็ว่าก็ขู่ด้วยกลัวว่าลูกชายจะทำร้ายก็เลยต้องข่มใจทำทุกอย่างแม่เขาควรทำอย่างไรดีถึงจะพ้นทุกข์ด้วยความสงสารกระผมจึงหาวิธีช่วยโดยถามจากเพจต่างๆเพื่อช่วยอะไรได้ตอนนี้ผมคิดแค่ว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าท่านจะช่วยอย่างไรเท่านั้นเองผมขอความเมตตาเพื่อดับทุกข์ด้วยครับ ก็ต้องทำใจนะถ้าเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใจเราเปลี่ยนให้เขาดีไม่ได้เราก็เปลี่ยนใจเราให้ดีได้เป็นใจของเราจากทุกข์ให้เป็นสุขได้ด้วยการยอมรับกับสภาวะของเรายอมรับว่ามันเป็นวิบากของเราที่จะต้องมีลูกแบบนี้ที่จะต้องมีชีวิตแบบนี้อย่าไปอยากให้มันหายไปเมื่อมันไม่สามารถหายไปได้ตามความอยากของเราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆก็คือสรุปง่ายๆก็คือต้องทำใจต้องถือว่าเป็นกรรมของเราก็ต้องรับใช้กรรมต่อไปถ้ายอมรับใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขกับความกับวิบากของกรรมของเราได ้คำถามจากคุณจักรวาลและคุณพนมเราจะสังเกตอย่างไรว่าอารมณ์และจิตของเราเหมาะกับกรรมฐานกองไหนครับ ก็ต้องลองไปดูก็แล้วกันเอาของง่ายๆก็พุทโธไปก่อนพุทโธไปถ้าพุทโธไม่ได้ก็ลองดูเฝ้าดูร่างกายดูการเคลื่อนไหวของร่างกายถ้าไม่ได้ก็ลองมรณานุสติคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆหรือถ้าเวลานั่งก็ดูลมหายใจเข้าออกก็มีวิธีหลากหลายวิธีที่ผู้ปฏิบัติก็สามารถเลือกทดลองใช้ได้ตามจริตของตนถ้าท่านก็บอกว่าถ้ามีโทสะก็ให้เจริญเมตตาถ้ามีกามารมณ์ก็ให้เจริญอสุภะถ้ามีความหลงก็ให้ใช้ปัญญาใช้ตายรักพิจารณาด้วยตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนั้นก็ต้องอยู่กับภาวะจิตของเราที่อาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ถ้าเวลาโกรธนี้ไปเจริญอสุภะก็แก้ไม่ได้เหมือนเวลาที่ปวดหัวแล้วไปกินยาแก้ปวดท้องมันก็ไม่หายต้องรู้ว่าตอนนี้เราเป็นโรคอะไรแล้วต้องใช้ยาชนิดไหนพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วว่าให้ใช้เมตตาระงับความโกรธให้ใช้อสุภะระงับความกามอารมณ์ความอยากเสพกามอยากจะร่วมหลับนอนอยากมีแฟนกับคนนั้นคนนี้ก็ให้ดูอสุภะดูความไม่สวยงามของร่างกายของเขาอย่าดูของเราของเรามันไม่เป็นปัญหาเราไปเป็นปัญหากับร่างกายของใครก็ต้องดูร่างกายของเขาว่าไม่สวยไม่งามถ้ามีความหลงก็พิจารณาปัญญาพิจารณาตายรักทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วก็ต้องดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราก็จะหายหลงได้อันนี้ก็ต้องแล้วแต่เหตุการณ์ที่มาลุมเล้าจิตใจแต่ถ้าจิตใจเป็นปกติก็สามารถใช้กรรมฐานแบบทั่วไปได้เช่นการบริกรรมพุทโธถ้าไม่ชอบบริกรรมพุทโธก็ดูการเคลื่อนไหวการกระทำต่างๆของร่างกายให้ใจจดจ่อเฝ้าดูการกระทำเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นเช่นกำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินเช่นก้าวเท้าซ้ายไปก็ว่าซ้ายเท้าก้าวเท้าขวาก็ว่าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปกำลังรับประทานอาหารก็ว่าไปจะว่าก็ได้แล้วจะดูก็ได้กำลังตักข้าวกำลังป้อนข้าวเข้าไปในปากกำลังเคี้ยวกำลังกลืนให้เฝ้าดูทุกอิริยาบถของการทำงานของร่างกายไปอย่าให้ใจลอยไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะมีสติเมื่อมีสติเวลานั่งถ้าใช้การดูร่างกายก็ให้ดูที่ลมหายใจต่อไปหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ใจลมหายใจสั้นก็รู้ว่าสั้นยาวก็รู้ว่ายาวหยาบก็รู้ว่าหยาบละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายไปก็รู้ว่าหายไปให้รู้เฉยๆอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปเกิดความวิตกวิจารณ์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิขึ้นมา คำถามจากคุณนุชการทำงานในปัจจุบันต้องพบเจอบุคคลที่เอาเปรียบเรื่อยมาไม่ว่าจะมาจากเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะทำงานที่ใดบางครั้งถูกเจ้านายสั่งให้ทำบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยเจ้านายระบุแค่ว่าผมสั่งแล้วคุณจะต้องทำหรือบางงานไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดจริยธรรมโดยที่เราเองก็ไม่อยากทำไม่อยากผิดศีล5อยากจะลาออกไปแต่ก็พบเจอเหตุเช่นนี้ในแทบทุกที่ในที่ทำงานจะต้องทำอย่างไรเมื่อพบเจอเจ้านายเช่นนี้หรือระบบงานเช่นนี้เรื่อยๆไปเจ้าคะ ถ้าอยู่กับเขาไม่ได้ก็ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นไปหาเจ้านายที่มีศีลมีธรรมเจ้านายที่มีศีลมีธรรมก็อยู่ตามวัดตามวาต่างๆไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนไปอยู่กับหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อนี่ท่านจะสอนให้ทำแต่รักษาศีลให้แต่ปฏิบัติธรรมถ้าเราเลือกไปอยู่กับคนไม่ดีแล้วมานั่งบ่นทำไม คำถามจากคุณอนิจจังผมอยากเข้าใจแบบคร่าวๆเกี่ยวกับบุคคลที่ควรสร้างสถูปไว้บูชา ว่าทำไมจึงต้องมีพระเจ้าจักรพรรดิรวมอยู่ด้วยเพราะในความเข้าใจส่วนตัวแล้วพระเจ้าจักรพรรดิยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ครับ คือตามขนบธรรมเนียมประเพณีในสมัยพระพุทธกาลนี้เขาจะบรรจุอัฐิของผู้ที่เป็นคนที่ถือว่าเป็นคนยิ่งใหญ่ของโลกหรือของธรรมเช่นเขาจะนิยมบรรจุอัฐิของพระพุทธเจ้าของพระปัจเจกพุทธเจ้าของพระอรหันต์และของพระมหาจักรพรรดิเพราะพระมหาจักรพรรดินี้ทางโลกเขาก็ถือว่าเป็นสุดยอดของมนุษย์เหมือนกับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกก็เป็นธรรมเนียมที่เชื่อกันมาและปฏิบัติกันมาเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรไม่ได้ไปเปรียบว่าพระมหาจักรพรรดินี้เป็นพระอรหันต์แต่อย่างใดแต่ในทางโลกเขาถือว่าเป็นบุคคลที่สุดยอดของมนุษย์ในทางโลกส่วนพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์นี้ท่านก็ถือว่าเป็นสุดยอดของทางธรรมก็ถือว่าอยู่ในระดับเดียวกันได้เลยมีการปฏิบัติคล้ายคลึงกันให้เกียรติให้ความเคารพเท่ากัน คำถามจากคุณพวงพรจิตใจของลูกไปวิตกกังวลกับความสวยงามคือกังวลไม่อยากให้แก่เนื่องจากทำงานเป็นแอร์โฮสเตสแต่อีกจิตหนึ่งก็พยายามดึงกลับต่อสู้กับกิเลสภายในพยายามเอารูปศพขึ้นอืดเน่าเปื่อยมาดูและพยายามมองให้เห็นว่าไม่มีอะไรน่าดูเราตายก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันแต่ก็ยังสู้กิเลสไม่ได้อยู่ดีเลยพยายามวางเฉยกับกระแสพุ่งพ่านในความไม่อยากแก่ความรู้สึกนั้นก็จางไปมันเกิดขึ้นเป็นระยะขอเมตตาหลวงพ่อให้อุบายธรรมแก่ผู้ที่ยังโง่เขลาเช่นลูกด้วยค่ะ ที่ทำใจไม่ได้ก็อย่างที่ได้เทศไว้เมื่อกี้เพราะไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขามีปัญญาแต่ปัญญาไม่สามารถที่จะสู้กับกำลังของกิเลสความรักความสวยความงามได้เพราะฉะนั้นต้องกลับมาสร้างสมถะสร้างอุเบกขาต้องมาดำเนินสมถะภาวนาทำใจให้สงบถ้าใจรวมเป็นอัปปนาได้แล้วพอพิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกายความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็จะรับได้อย่างสบายจะไม่มีความอยากไม่แก่ไม่สวยเลยเพราะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้อยากไปก็จะทุกข์ใจไปเปล่าๆปลงได้ที่ปลงไม่ได้เพราะไม่มีกำลังปลงไม่มีอุเบกขาอย่างที่เมื่อกี้ที่พูดว่าพอทำใจเฉยได้ก็รู้สึกสบายขึ้นมานั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเฉยไม่ได้นานเดี๋ยวพอกลับเผลอกลับมาคิดถึงความสวยความงามอีกก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่ยังต้องพยายามเจริญสติเพื่อกำจัดความรักความสวยความงามความคิดที่จะคิดแต่เรื่องสวยเรื่องงามให้มันสงบลงใจสงบมีความสุขแล้วก็จะยอมรับกับความไม่สวยไม่งามได้ตอนนี้ใจไม่สงบไม่มีความสุขเลยต้องพึ่งความสุขจากความสวยงามพอรู้ว่าจะต้องสูญเสียความสวยงามไปก็จะกลัวว่าจะสูญเสียความสุขไปด้วยแต่ถ้ามีความสุขจากการนั่งสมาธิแล้วจะไม่ต้องอาศัยความสุขจากความสวยงามก็มันจะสวยไม่สวยก็จะไม่เป็นปัญหาเพราะยังมีความสุขได้เหมือนกับตอนที่สวยคือมีความสุขจากความสงบของใจเนี่ยความสงบเป็นบาทเป็นฐานเป็นกำลังของวิปัสสนาใครอยากจะใช้ปัญญาอย่างเดียวโดยไม่มีสมถะภาวนาไม่มีความสงบนี้ก็จะไม่มีวันทำได้สำเร็จนะงั้นอย่ามองอย่าข้ามขั้นตอนไปพระพุทธเจ้าสอนศีลสมาธิแล้วปัญญาเดี๋ยวนี้สมัยนี้เขาข้ามสมาธิกันไปเพราะมันยากก็เลยไม่ต้องทำมันปัญญามันง่ายกว่าคิดปั๊บมันก็ได้แล้วปัญญาแต่มันเอาไปฟันกิเลสไม่ได้เท่านั้นเองมันเป็นจินตามยปัญญามันไม่ใช่เป็นภาวนามยปัญญา คำถามจากคุณซูซี่ภาวนาแล้วเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นปล่อยวางได้ง่ายขึ้นแต่ก็มีโทสะมากขึ้นปฏิบัติผิดหรือไม่คะทำไมถึงมีโทสะแรงขึ้น ก็เพราะว่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นมันก็แรง ถ้าเวลามันเกิดเราคอยกำจัดมันมันก็จะเบาลงการเห็นตายรักนี้เป็นเพียงมีเครื่องมือเท่านั้นเองต้องเอามากำจัดตอนที่เกิดโทสะวิธีจะกำจัดโทสะก็ต้องไปจำกัดกำจัดเหตุของโทสะเหตุของโทสะก็คือตัณหาความอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้พอไม่ได้ก็เกิดโทสะขึ้นมาก็ต้องมาหยุดความอยากให้ได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ให้เอาตามมีตามเกิดไปอย่าไปมีความอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ปล่อยให้มันเป็นไปตามมีตามเกิดไปถ้าเราปล่อยได้ไม่มีความอยากเราก็จะไม่มีโทสะตามมางั้นเรามีตายรักแล้วแต่เราไม่เอามาใช้เราต้องพิจารณาของต่างๆเหตุการณ์ต่างๆนี้เป็นตายรักเราไปควบคุมบังคับไม่ได้ไปสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะจะเกิดโทสะพอรู้อย่างนี้แล้วต่อไปก็จะไม่มีโทสะมีตายรักแต่ไม่เอามาใช้เหมือนกับมีมีดแต่ไม่เอามาฟันข้าศึกศัตรูเก็บไว้เฉยๆข้าศึกศัตรูมันก็เลยออกมาเพ่นพ่านได้โทสะก็มีมากได้ก็เพราะว่าไม่ไปกำจัดตัณหาความอยากดังนั้นพอเห็นมีตายรักแล้วต้องเอาตายรักไปหยุดความอยากต่างๆถ้ามีตายรักแล้วมีภาวนามีสมถะภาวนามีอุเบกขามันก็จะหยุดตัณหาความอยากต่างๆได้พอหยุดตัณหาความอยากได้ความโกรธก็จะไม่มีตามมา คำถามจากคุณสิริพรลูกนั่งสมาธิแล้วไปถึงจุดที่ร่างกายหายไปรู้ว่าเราเหลือแค่จุดหนึ่งเท่านั้นจะถึงแค่จุดนี้เท่านั้นไปต่อไม่ได้ลูกจะไปต่อยังไงคะเพราะถึงจุดนี้จะนิ่งเมื่ออิ่มตัวจิตก็จะถอนออกมาไม่ไปไหนต่อค่ะ การนั่งสมาธิก็ให้ไปถึงแค่จุดนั้นเองให้ไปจุดที่มันนิ่งมันสงบมันว่างปราศจากความคิดปรุงแต่งต่างๆแล้วมีอุเบกขาความนิ่งเฉยใจเป็นกลางปราศจากความรักชังกลัวหลงอันนี้ก็ถึงจุดหมายปลายทางของการนั่งสมาธิแล้วถ้าอยากจะให้มันไปไกลกว่านี้เวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องมาพิจารณาไตรลักษณ์กันพิจารณาปัญญากันพิจารณาอสุภะพิจารณาอาหาเลยปฏิกูลสัญญาพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพิจารณาอาการ32เนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วมันจะก้าวต่อไปมันจะเกิดปัญญาแล้วมันจะสามารถทำลายตัณหาความอยากต่างๆได้พอตัณหาความอยากต่างๆถูกทำลายไปความสุขก็จะมีมากขึ้นไปตามลำดับจนมีความสุขเต็มเปี่ยมภายในหัวใจ คำถามจากคุณท่าสี่ผมกำหนดลมหายใจพักเดียวจิตมันรวมลงที่หน้าผากผมควรทำอย่างไรครับผมเคยถอดจิตบนรถเมย์อยากทราบว่ามันเกิดได้อย่างไรเพราะตอนออกและตอนเข้าก็ไม่รู้แล้ววันนั้นได้พิจารณากายเห็นเส้นขนมันใหญ่ขนาดนิ้วมืออีกครั้งผมถอดจิตเห็นคนแต่หัวเป็นไก่การวางอารมณ์คืออย่างไรเวลาที่จิตวางอารมณ์ทำไมเราจึงไม่สามารถบังคับการแสดงนิมิตที่เป็นอยู่ได้การสวดมนต์บ่อยๆเว้นแล้วเวลาเราทำงานอะไรมักจะได้ยินเสียงสวดมนต์เสมออย่างไรคือจิตตั้งมั่นครับ การภาวนาของเราไม่ได้ภาวนาด้วยสติมันก็เลยเป็นอย่างนี้ถ้าเราใช้สตินี้เราจะสามารถควบคุมสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาได้คือเราสามารถที่จะไม่ไปให้ความสนใจกับมันแล้วเราจดจ่อสติของเราอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นการบริกรรมพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกต่อไปเรื่อยๆสิ่งที่ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมามันก็จะหายไปเองเพราะจิตจะเข้าไปข้างในลึกเข้าไปเรื่อยๆพอเข้าไปยิ่งลึกสิ่งต่างๆที่ปรากฏก็จะหายไปจนในที่สุดก็ไปสู่ความว่างไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ดังนั้นการภาวนาต้องมาเริ่มต้นที่สติกันต้องฝึกสติต้องให้มีสติไม่ใช่ปล่อยให้จิตมันแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์แสดงอะไรต่างๆของมันตามภาวะตามกำลังของมันที่มันมีอยู่ เราต้องมาเริ่มต้นที่การเจริญสติควบคุมการเคลื่อนไหวของจิตอย่าปล่อยให้มันเคลื่อนไหวไปตามเรื่องตามราวของมันเพราะเราจะไม่สามารถควบคุมบังคับมันได้ถ้าเรามีสติเราจะสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวการปรากฏการต่างๆของจิตได้จะสามารถดึงจิตให้เข้าสู่ความว่างความสงบได้ตามลำดับต่อไป คำถามจากคุณวันคืนล่วงไปเราทำอะไรอยู่โยมอุปถัมภ์ที่เป็นผู้หญิงสามารถเก็บกวาดที่นอนเช็ดถูห้องของพระสงฆ์ได้ไหมครับถ้าไม่ได้กรณีแบบนี้ถ้ามีผู้ชายอยู่ด้วยจะทำได้ไหมครับ ผู้หญิงนี่ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระมากไม่ควรที่จะไปยุ่งกับเรื่องการเก็บกวาดทำความสะอาดซักจีวงซักจีวรล้างบุกล้างบาตรหรืออะไรที่เป็นของพระผู้หญิงไม่ควรที่จะเข้าไปใกล้ควรที่จะอยู่ห่างไม่ควรไปที่กุฏิพระเลยที่วัดป่าบ้านตานี่ท่านจะไม่ให้คารวะญาติโยมไปเยี่ยมพระที่กุฏิถ้ามีธุระให้มาที่ศาลามาพบปะกันที่ศาลาส่วนเรื่องการกวาดถูทำความสะอาดศาลาหรือกุฏิของพระนี้ท่านทำกันเองหรือถ้าเป็นพระผู้ใหญ่ก็จะมีพระลูกพระผู้น้อยคอยอุปถัมภ์คอยดูแลให้ดังนั้นเรื่องของศีกาหรือญาติโยมที่เป็นสุภาพสตรีนี้ไม่ควรที่จะเข้าไปทำภารกิจต่างๆของพระเลยไม่ควรเข้าไปในที่อยู่ที่พักของพระควรจะอยู่ที่ในที่สาธารณะเช่นที่ศาลา คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามผู้มีพระคุณกับผู้มีบุญคุณเหมือนหรือต่างกันคะ ก็ต่างกันตรงภาษานะบุญคุณกับพระคุณมันก็ความหมายมันก็อันเดียวกันแหละ คำถามต่อไปจากคุณนิกกี้หนูฝึกกรรมฐานโดยวิธียุบหนอพองหนอมา 3-4 ปีได้ผลดีค่ะแต่อาจารย์ที่สอนบอกว่าวิธีนี้เป็นการฝึกสติตอนนี้ลองมาพุทโธของหลวงปู่วิริยังท่านสอนว่าเป้าหมายเป็นการฝึกสมาธิหนูเลือกวางฐานจิตไว้ที่กลางหน้าผากคำถามข้อแรกเคยได้ยินพระอาจารย์เทศว่าเมื่อเรามีสติแล้วสมาธิจะเกิดนั่นหมายความว่าเราควรมุ่งเน้นการฝึกสติโดยสติปัฏฐานเมื่อได้ผลดีแล้วจึงเริ่มฝึกสมาธิหรือเปล่าคะ คือการเจริญสตินี่มีวิธีหลากหลายด้วยกันพุทโธนี่ก็เป็นการเจริญสติวิธีหนึ่งยุบหนอพองหนอก็เป็นการเจริญสติการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เป็นการเจริญสติดังนั้นแล้วผลก็คือจะเป็นสมาธิต่อไปงั้นเวลาคนก็มาพูดว่าเราทำอย่างนี้เป็นการเจริญสติก็ใช่แต่การเจริญสติแล้วมันก็จะเป็นสมาธิสติเป็นเหตุสมาธิจะเป็นผลไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามยุบหนอพองหนอดูลมหายใจเข้าออกบริกรรมพุทโธหรือดูดวงแก้วดวงไฟอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติเมื่อเจริญสติอย่างต่อเนื่องจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบก็เรียกว่าเป็นสมาธิไป ข้อที่สองการวางฐานจิตไว้ที่หน้าผากตอนเดินจงกรมและนั่งสมาธิรู้สึกร้อนวูบๆตึงๆที่ฐานจิตหนูปฏิบัติถูกไหมคะ คือการภาวนาไม่ว่าจะวางจิตไว้ตรงไหนเป้าหมายก็คือให้มันเย็นไม่ให้มันร้อนให้มันสงบให้มันสบายถ้าเดินนี่ปกติท่านจะดูที่การเดินเป็นหลักหรือดูการที่ถ้าบริกรรมพุทโธก็ให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธไม่ต้องไปตั้งไว้ที่ไหนทั้งนั้นให้อยู่ตั้งไว้อยู่กับคำบริกรรมเช่นเราพุทโธเราก็อยู่กับคำบริกรรมไปไม่ต้องไปตั้งอยู่ที่กลางศีรษะหน้าผากหรือที่ไหนก็ตามให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธถ้าเดินจงกรมก็ถ้าจะใช้ร่างกายก็ดูที่เท้านี่แหละซ้ายขวาซ้ายขวาไปแล้วถ้าทำอย่างนี้จิตก็จะว่างจะเย็นน่าจะสบายถ้าทำแบบที่ทำนี้มันเป็นการทำหลายเรื่องโดยใช้เหตุเอาจิตไปวางไว้ที่หน้าผาก แล้วก็มาบริกรรมพุทโธพุทโธมันก็เลยไปอยู่สองที่อยู่ที่พุทโธแล้วไปอยู่ที่หน้าผากมันก็เลยงงว่าไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนดีมันก็เลยร้อนขึ้นมาดังนั้นให้อยู่ที่เดียวอยู่กับคำบริกรรมไปถ้าบริกรรมถ้าดูลมก็อยู่ดูที่ลมไปอย่าไปให้มันมากเรื่องบางคนเอาพุทเข้าโทออกมันก็เลยมากเรื่องแต่ถ้าทำแล้วมันสงบมันเย็นก็ถือว่าเป็นกรณีเฉพาะตนไปบางคนพุทเข้าโทออกแล้วจิตรวมได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเองก็ต้องดูผลที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ปฏิบัติว่ามันเย็นหรือมันร้อนถ้ามันร้อนก็แสดงว่าผิดทางแล้วถ้ามันเย็นก็ถูกทางคำถามทางบ้านหมดแล้วผู้ที่อยู่ที่ศาลานี้มีใครอยากจะถามไหมขอเชิญถามได้ในตอนนี้นะถ้าปิดไมโครโฟนแล้วก็จะไม่ให้ถามนะ กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอถามว่าคนที่เขามีจิตหรือสมาธิที่เข้มแข็งถ้าเกิดว่าอย่างเขาไปดูภาพยนตร์อย่างเงี้ยภาพยนตร์ที่ออกแนวรุนแรงแล้วมีเลือดสาดอวัยวะขาดแบบฟาดฟันกันด้วยความรุนแรงเขาสามารถดูด้วยหน้าตาเฉยแล้วไม่รู้สึกอะไรแต่เวลาหนูไปดูอย่างเงี้ยหนูจะอกสั่นขวัญแขวนเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมาก็จะมีอาการสะทกสะท้านนะคะไม่สามารถดูหนังพวกนี้ได้แสดงว่าจิตของเราไม่เข้มแข็งเท่าคนที่อยู่ในโรงภาพยนตร์ใช่ไหมคะ ก็คือเราไม่มีสมาธินั่นเองไม่มีอุเบกขาพอเห็นอะไรใจก็ไหลไปตามสิ่งที่เห็นเหมือนกับว่าตนเองอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆแต่คนที่มีอุเบกขานี้ก็จะแยกเขาออกมาจากเหตุการณ์ได้เขาจะเป็นเหมือนคนดูหนังท่านเขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในจอหนังแต่คนที่มีอาการหวั่นไหวนี้เขาไปคิดว่าเขาอยู่ในจอหนังด้วยเพราะเขาไม่มีอุเบกขาพอเห็นอะไรก็คิดว่าเป็นไปอย่างตามที่เห็นทั้งที่มันเป็นเพียงภาพหลอกภาพหลอนเราเท่านั้นเองไม่ได้เป็นเหตุการณ์จริงฉะนั้นต้องฝึกสติให้มากๆแล้วต่อไปจิตก็จะมีอุเบกขามีพลังที่จะสักแต่ว่ารู้ได้ตอนนี้ไม่สักแต่ว่ารู้เห็นแล้วปรุงแต่งตามกับเหตุการณ์ไป พระอาจารย์คะแล้วหรือจะไปฝึกแบบดูไปบ่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ชินไปเองงั้นหรือเปล่าคะ ดูหนังบ่อยๆเลย ค่ะหรือ ก็ดูเรื่องเดียวซ้ำๆต่อมันก็ชินอ่ะ อ๋อหรือว่าไปทำสมาธิดีกว่า ดูไปซ้ำๆไปทำไมอ่ะถ้าทำสมาธิก็ไม่ต้องไปดูหนังแล้วถ้าไปดูหนังก็แสดงว่าทำสมาธิไม่ได้ผลถ้าทำสมาธิได้ผลแล้วก็ไม่อยากจะดูอะไร ค่ะหมดคำถามค่ะ มีใครอยากจะถามอีกไหมจะให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ